Klassieker aan het begin van de show. Patty Austin en James Ingram. Even kijken naar de titel natuurlijk. Was even aan het aarzelen. Baby, come to me. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Tja, je kent het wel. Tegenwoordig gaat alles elektronisch en met beeldschermen. En dan zit ik opeens iets te doen. En zoef, weg zijn alle titels. Heb je dat weer? Nou ja. Het is allemaal weer in beeld. Komt helemaal goed. De playlist van Anja van Aalst staat weer in beeld. En die gaan we helemaal uitspelen deze late avond. En tussen die prachtige muziek door, die uitgezocht is door Anja van Aalst, hebben we ook nog een paar interessante onderwerpen. We gaan het hebben over een boekpresentatie. Over de Barendrechtse brug, zou je kunnen zeggen. Ja, dat is een ding. Begin van de week hadden we al een reportage over het bestaan van die brug en het verdwijnen van de brug op de plaats waar nu de Heidenoordtunnel ligt. Joop van Noor is ook weer van de partij van een scherpe kolom. Het gaat over de R van Rijnmond. Wat dat is, dat hoor je straks in de show. Natuurlijk. En Foodwatch die roept op om kleurstoffen niet meer toe te passen. Waarom doen ze dat, de mensen van Foodwatch? Je hoort het zo meteen allemaal in deze, toch echt wel mooie aflevering van De Late Avond. Run away if you can't speak. Turn a page on a world that you don't need. Wide awake and you're scared that you won't come down. Now, didn't I tell you?

'cause this ain't no home. And she cried and she cried and she cried and she cried. She cried so long her tears ran dry. Then she laughed and she laughed. She laughed and she laughed, 'cause she knew she was never coming back. She said, man, I'm gonna get out of this town. Man, I'm gonna get out of this pain. Man, I'm gonna get out of this town. Out of this town and out of the lake. She took a train to a little old town without a name. She met a man, he took her in, but fed her all the same bullshit again. 'Cause he lied and he lied and he lied and he lied. He lied like a salesman selling flies. So she screamed and she screamed and she screamed and she screamed. It's a different place but the same old thing. It's all I love, it's all I hate, it's all too much for me to take. I can't be sure where it begins or if the good life lies within. So she said, man, I gotta get out of this town. Man, I gotta get out of this town. I'm out of my pain, so I'm going back to LA. Back to LA. Ik maak er een beetje een zootje van, hè, vandaag. Ja. Ik ben een beetje afgeleid. Heb je er ook wel eens last van? Nou, ik wel hoor. Gebeurt hier in de studio wel eens, het deed het dan. Dus word je aangesproken, dan. Ja. Ben je er even niet helemaal bij. Rob Thomas hoorde je. Pieces uit 2015. En Beth Hart hoor je nog een beetje met L.A. Song. Afgelopen zaterdag werd in Schravendeel overigens een boek gepresenteerd over de Barendrechtse brug. Schrijver Arco van Ree gaf aan de hand van veel foto's en een video uitleg aan een grote groep toehoorders die allemaal iets bijdroegen aan het boek. Nou ja, onze verslaggever Jeroen van Gent uiteraard. Die stapte op de fiets en die was erbij in het weegje. Ik ben in Gravendeel, dat is weer eens wat anders, in de Hoekse Waard. En het weegje hier, multifunctioneel centrum bibliotheek, is vol aan het stromen met allerlei mensen die waarschijnlijk een bijdrage hebben geleverd aan het boek van Arco van de Ree. Die eerder deze dag, deze zaterdag, dat boek gepresenteerd wordt hier in Gravendeel, al een soort van powerpoint heeft gegeven bij de historische vereniging Barendrecht. En dat nu nog eens dunnetjes overdoet hier in Hoekse Waard. Dus Barendrecht was eerst aan de beurt. Ja, logisch. Want het gaat om de Barendrechtse brug die tussen de Hoekse Waard en Barendrecht in lag. Hij heeft bijzondere bevindingen. En u hoort waarschijnlijk een stukje van die powerpoint hier nu. En welke wethouder van Waveren die het boek in ontvangst gaat nemen. En die zal ik ook wat vragen. En natuurlijk een aantal mensen die van die markante verhalen hebben. Die ook echt bijgedragen hebben aan dat boek. Door op de zolder te kijken. Schoenendozen leeg te schudden. En er is zelfs een hele mooie kleurenfoto vanaf een binnenschip genomen van die Barendrechtse brug. Mevrouw, mag ik u wat vragen voor de radio? Wat is nou uw sterkste herinnering aan de Barendrechtse brug? Ging u er vaak overheen? Ja, want ik werkte aan de Koeldood bij Kraaiveld. Toen zat ik op kantoor bij je hebt twee soorten kraaien. Je hebt blauwe kraaien en je hebt groene kraaien. Ja, de waterkraaien en de grondverzetbedrijf. Ik zat bij de waterkraaien. Bij de waterkraaien. Dus daar ging ik elke dag mee overheen. Ja, wat het mooiste was, dat we dus de Hoekse Waard rondgevaren zijn. Toen hadden we een verkering met een zeilboot. En dat de brug voor ons omhoog. Speciaal voor u? Speciaal voor ons omhoog ging. We hadden geen fototoestel. U lag op het water en ging die brug speciaal voor u omhoog? Ja, die ging speciaal voor ons over. Welk jaar was dat? 63. 63. Ja. Een uitleg van Arco van der Ree. Nu het eerste boek aan schrijven van een vorig boek over de Barendrechtse brug. En natuurlijk wethouder van Waveren van de Hoekse Waard, die ook een exemplaar krijgt. En die gaat ook iets zeggen. Dank u wel. Allereerst heel erg bedankt voor het boek. Daar gaan we eens even lezen naar al die verhalen, want dat vond ik ook wel heel erg mooi van het artikel in de krant. Een historische beschrijving hebben, maar om te laten leven, ja, dan heb je verhalen nodig. En die heb je verzameld in dit boek. En wat ook mij buitengewoon aanspreekt, is we zijn natuurlijk nu één gemeente Hoekselaars. En ja, dat is ook je verbinding met elkaar. En dan is historie, dingen die je samen meegemaakt hebt, ja, dat heeft een verbinding. Dus je moet er goed mee omgaan. Dat bleek ook wel uit de dia, zoals je ziet, zien, dat de verhalen van de brug, die komen van het hele eiland. Dus dat is echt iets wat we gezamenlijk hebben. Wij hebben nog geen cultuurbeleid, maar we hebben al wel erfgoedbeleid voor de gemeente. Want dat is eigenlijk een van de eerste gemeenteraden is dat al vastgesteld. En burgemeester Borgdorf van Binnenmaas die heeft dat nog voorbereid toen we nog 5 gemeentes waren. Dus dat is vrij vlot vastgesteld. En we hebben eigenlijk daarin gezegd, jongens, we moeten zorgvuldiger omgaan met ons erfgoed. Want ja, de eerlijkheid gebiedt toch wel te zeggen van dat er af en toe wat makkelijk mee omgesprongen werd. En je moet het beleefbaar maken. Dus ja. Ideeën voor goh, wat kunnen we nou nog doen met die aanzet van de brug. Ja, die zijn van harte welkom. Want ja, af en toe waar ik ook op die oude Maas. Ja. En dan valt het mij op dat aan de kant van Barendrecht, daar zitten mensen inderdaad. En onze kant is het leeg. Even kijken hoor. Met Harry van Waven van de gemeente Hoekselaars, een wethouder erfgoed en mobiliteit. Dus ja, dan is dit ook een prachtig onderwerp. Ja, wethouder, wat vindt u van de boeken? Even er even in staan kijken. Ja, kijk, het ziet er prachtig uit. Laat ik toch weer beginnen. Het is een mooie vorm gegeven, er zijn prachtige foto's in. En wat ik heel leuk vind, is dat er verhalen in staan van mensen die ermee te maken hebben gehad. En ja, die het beleefd hebben en die erover kunnen vertellen. Ja, ja. Dan heeft u een beetje een soort van toezegging gedaan, want aan de orde kwam ook een beetje van nou ja, het bruggenhoofd aan de Barendrechtse kant. Er staat een monument, er komen mensen zitten, dat leeft een beetje. In Hoekselaars is het een beetje, ja, een beetje stilletjes, een beetje doods. Een klein stukje spoor ligt er nog. En u deed een hekel een beetje een toezegging van, nou, daar gaan we naar kijken. Mensen moeten met ideeën komen. Ja, nou, dat klopt. Ja, aan die kant van de Barendrechtse brug, daar komen, dat is misschien bekend, komen een aantal windmolens. Daar in de te gronden. In Barendrecht vinden ze dat ook heel erg, maar goed, het is besloten. En bij die windmolens komt een fietspad onderlangs. En dat betekent in feite dat er vlak bij die Barendrechtse brug komt gewoon een toeristisch fietspad. Dus dat is een ideaal moment om te zeggen, jongens, dan pakken we ook weer dat monument op van de voetstuk van de Barendrechtse brug en daar gaan we wat mee doen. Ja. Dus vandaar mijn toezegging tussen haakjes, dat ik zeg, dit is het goede moment om te kijken of we daar weer wat mee kunnen doen. Mensen moeten dan maar ideeën aanleveren, want u hebt zelf nog niet echt een idee, toch, denk ik? Nee, het is spontaan kwam het bij me boven. Ik zag dat aan de kant van Barendrecht daar wel iets mee gebeurt. Ja. Ik denk, dat kunnen we hier ook. Ja, dat monument voor de gevallen van de strijd om de brug in de Tweede Wereldoorlog staat aan deze aan de Barendrechtse kant nu. En aan deze kant, zeg maar, om het dan maar zomaar te noemen, de Hoekselaarse kant staat eigenlijk niet zoveel. Je hebt een paar panelen over de stoomtram, dat wel, mag ik. Ja, ja, dus gewoon kijken of dit een goed moment is om dat wat op te waarderen. Mag ik zeg maar even een reactie vragen voor de radio? Wat vindt u van de boek? Heeft u wel een kans om even te kijken? Nee, ik heb er nog niet in gekeken. Bewaar het voor thuis. Ik bewaar het heerlijk voor thuis. Het regent buiten, het zit in de prachtige zak. Wat vindt u daar nou van, die tas? Die tas vind ik mooi. Ja. En de zal de vrouw ook wel heel mooi vinden. Ja, oké. Okay. U bent, even verklaren, u bent heel lang werkzaam geweest op boerenbedrijven. Boerderij, ja. Ik ben in 64 ben ik daar gekomen, tot 80. En toen heb ik 21 jaar benzinepomp gedaan. Bij de Witte Boerderij? Bij de Witte Boerderij. Dus ik keek altijd op de Barendrechtse brug. Heel veel contacten op zo'n manier. Mensen komen dan voorbij. Rotterdammers komen daar drinkwater halen. Ja. En wat was uw bijdrage aan het boek? Wat heeft u ook weer precies gedaan? Wat ik nou precies gedaan heb, ik heb niet veel gedaan. Ik wist dat de balken die er eigenlijk waren, die in de schuurlijn, dat werd altijd gezegd van de Barendrechtse brug. Want die deden we al gebruiken in de aardappelcellen. Om de aardappelen tegen te houden, dat ging de hoogte. Dus dat waren hele beroemde planken feitelijk die aardappels tegenhouden. De balken van 10 centimeter dik. Hè? Ja. Rietveld zei altijd van de Barendrechtse brug. Dus waar ze nou gelegen hebben, dat weet ik. Want voordat er die heften kwam, was er een soort een draaigedeelte en daar zouden ze dan deel van uitgemaakt. Misschien zijn ze daar wel vandaan gekomen, ik weet het niet. Maar ze waren in 64 toen ik daar begonnen ben, toen waren ze er al. En dat was bekend ook toen ook? Oh. Ja, toen zeiden ze al van de Barendrechtse brug. Ja, waar ze al die tijd de aardappels tegen hielden, eigenlijk een soort recycling. Ja. Daar heb ik de vloer van gemaakt. Niet te geloven. Dus, gezeten aan de tafel, heel veel boeken gesigneerd met aparte verhalen. Arco van der Ree. Ik vraag gelijk maar eens even, hoe ging het? Presentatie van het boek eerst in Barendrecht en nu in Gravendeel. Ja, het was geweldig, leuk, interessant en ook druk. In Barendrecht waren er ook ongeveer 40 mensen en hier schat ik een stuk of 30. Dus het leukste is van die bijeenkomst dat alle mensen die een bijdrage hebben geleverd aan het boek, dat die elkaar nu gezien en ook gesproken hebben. Want dat is de enige gelegenheid dat dat kan. Iedereen stuurt zijn stukje individueel in, maar weet van elkaar niet wat de ander doet. Ja. En nu weten ze het een klein beetje. Ja. En dat is erg leuk. Maintenant, tout l'été, les pieds nus dans le sable. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be? Er werd heel spottend gedaan over Doris Day in het verleden. Er was zelfs een liedje over Van Doe, maar weet je nog? Er is niks op tv, alleen een film met Doris Day. Oh nee! Maar laten we eerlijk zijn, was toch gewoon gezellig. Que sera, sera, hoorde je van haar. Dave en Dan, C. Maintenant en Four. Hier in de late avond. In een ogenblik, de pittige column van Joop van der Hoor. Hij heeft het over de R van Rijnmond. Maar eerst nog iets moois van Heart, These Dreams. Spare a little candle, save some light. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. RTV Rijnmond heeft sinds kort een nieuw logo. En de onthulling daarvan ging met de nodige tamtam gepaard. Minister Arie Slob was hoogstpersoonlijk naar het glazen mediapaleis aan de Rotterdamse Lloydkade getogen om met een druk op de knop de vernieuwde huisstijl van Rijnmond te onthullen. Arie, een man met veel fans onder de vaste luisteraars van het programma De Late Avond op onze eigen lokale zenders, stelde geen enkele kritische vraag. Ook niet die welke vele mensen om mij heen, en ikzelf ook, de laatste dagen hebben gesteld. Waar heb dat voor nodig? En wat kost dat dan wel? Rijnmond zelf laat op hun site weten: de nieuwe huisstijl gaat gepaard met de nieuwe koers die Rijnmond gaat varen. De letters RTV voor Rijnmond zijn verdwenen. De regionale omroep is tenslotte meer dan radio en televisie alleen. En over het nieuwe logo. In het vernieuwde logo staat de letter R centraal. Daarin komen verschillende elementen uit de regio terug. De R bestaat uit een vloeiende ronde lijn als metafoor voor de Maas die de regio doorkruist. De buitenkant is hoekig en weerspiegelt het rauwe randje van de stad. De binnenzijde heeft ronde, zachte hoeken die staan voor het menselijke, sociale aspect van de regio. Wat een geleute, meneer Bert Klaver, algemeen directeur van de rauwe, hoekige R met de zachte, ronde hoekjes aan de binnenkant. Zulke kreten leren de leerlingen van het Grafisch Lyceum bij multimedia vormgeving. Wat moeten de voor hun woning vrezende Rotterdammers in Vreewijk en de harde kern van FC Dordrecht daarmee? Hoofdredacteur Haarsma is het helemaal met zijn directeur eens. Logisch, want anders zou wel eens de kop van de hoofdredacteur kunnen rollen. Net als de koppen van vele andere medewerkers die de afgelopen 2 jaar en ook daarvoor al dan niet met stille trom zijn of moesten vertrekken. Het is slikken of stikken bij Rijnmond. Of het goed gaat met de oude garde die vermoedelijk, net als de letters RTV en de oude R, niet meer in het nieuwe stramien en het uiterlijk van de geheel significante vernieuwde regionale zender past, is niet duidelijk. Her en der snabbelen de geloosden wat bij. Afgelopen donderdag kwam ik in de kelder van het in financiële problemen verkerende Hudson Bay, in het voormalige pand van het al eerder failliete V&D, de voormalige vamp van Rijnmond tegen, Ilse van Enkhuizen. Ik mis haar nog steeds op de radio. Een echte Rotterdamse met het hart op de tong. Ze liep de koopjes af. 2 halen, 1 betalen. Net als ik overigens, want ja, ik ben vanaf 1 oktober ook overbodig bij Weekrand De Botlegnisse Waard. Niet vanwege mijn grote mond of scherpe pen, maar omdat de krant ermee stopt. We moeten nu allemaal een stapje terug doen als de bron van bijverdiensten opdroogt. Rijnmond met de nieuwe R laat trots weten dat zij nu dieper in de samenleving staat en weet wat er speelt. Nou, dat zou tijd worden na 40 jaar. Er is sprake van een vernieuwde koers. Nou, ik ben nog uit de tijd dat mensen als Roelpot, Hans van Vliet en Jack Kerklaan met een bandrecordertje de straat op gingen. Die wisten 15 jaar geleden al wat er speelde in de samenleving. Daar heb je geen nieuwe R voor nodig. De regionale rampenzender Rijnmond. Nee, geen grapje, dat zijn ze echt. Een regionale rampenzender Rijnmond kost enkele miljoenen per jaar. En de voormalige algemeen directeur Erik Weermeijer verdiende in 2013 al een jaarsalaris van 191.000 euro, inclusief bonus. Ruim boven de balken en de norm. Kritiek daarop kostte de populaire radiomaker Roland Vonk bijna de kop. Maar Vonkie krijgen ze niet weg. Althans, nog niet. 191.000 euro. De huidige directeur Klaver zal het niet voor minder doen. Ja, ik begin de nieuwe slogan van Rijnmond te begrijpen. Wij zijn Rijnmond, wij zijn erbij. Met zo'n salaris, logisch dat je erbij wilt zijn. Maar ik heb nog steeds geen antwoord op mijn vraag over het nieuwe logo en de ingezette nieuwe Wij zijn erbij koers. Wat kost dat dan? Wie het weet, mag het zeggen. Het is

tells you, wake up, this ain't just a thing that you give up, don't you say that I'd be better off, sitting by myself and wondering if I'm better off. Things you do to me are taking me over. I wanna show you everything inside of me. Oh, like a nervous heart that is crazy beating. My feet are stuck here against the pavement. I wanna break free. I wanna make it closer to your eyes. Get your attention before you pass me by. Don't just leave me. Back up, take another chance. Don't you mess up. I don't wanna lose you. Wake up. This ain't just a thing that you give up. Don't you say that I'd be better off sitting by myself and wondering if I'm better. Toby Calais, zoals ik al zei, The Little Things, iets kleins. Nou, wat klein is, dat zijn ook de moleculen van kleurstoffen. Tja, en Foodwatch wil dat bepaalde kleurstoffen worden verboden. Je hoort er alles over in een gesprek hier bij de late avond met Mariska de Vries. Foodwatch roept op om de kleurstof titaniumdioxide, en dat is E171, te verbieden. Ik ga daarover praten met Elif Stedman. Zij is campaigner bij Foodwatch. Elif, welkom. Waarom zou de kleurstof verboden moeten worden? Wel, er zijn eigenlijk veel wetenschappelijke studies die zeggen of aantonen dat het mogelijk kankerverwekkend kan zijn en gevaarlijk kan zijn. En Foodwatch ondersteunt samen met andere Europese consumentenorganisaties het Europese voorzorgsbeginsel. En dat wil zeggen dat als er nog wetenschappelijke onzekerheid is, maar er een mogelijkheid is dat het ongezond kan zijn voor de mens, mag zo'n product eigenlijk niet meer worden gebruikt. Dus veiligheid voor alles eigenlijk? Klopt, ja. Ja, wat is nou precies kankerverwekkend? Ik las iets over nanodeeltjes. Dat zegt mij niet zoveel, maar misschien kun je dat uitleggen? Ja, inderdaad. In E171, dus is eigenlijk een soort witte kleurstof die ervoor zorgt dat producten als kauwgom, snoepgoed of bakkerijproducten een witte glans of kleur krijgen, zitten dus nanodeeltjes. Want E-nummers die zijn vaak of soms al omstreden, omdat het een soort additieven zijn. En dat zijn chemische additieven waar zo nanodeeltjes in kunnen zitten. En die nanodeeltjes zijn zo danig kleine partikelen dat ze zich kunnen ophopen in weefsels. En door die ophoping kunnen organen als de darmen bijvoorbeeld beschadigd worden. En dit kan dan weer leiden tot mogelijke tumorvorming. Hoeveel onderzoeken zijn er op het moment lopende naar deze toevoeging in onze levensmiddelen? Ja, er lopen nog onderzoeken en ook verschillende voedselveiligheidsautoriteiten, zoals de Europese autoriteit EFSA, maar ook in Frankrijk, zeggen dat er dringend ook meer onderzoeken moeten gebeuren en er meer resultaten moeten zijn, omdat we anders niet zomaar meer kunnen doorgaan met die E171 in producten. En onlangs deze week nog heeft ook het Nederlandse Bureau voor Risicoanalyse gezegd dat producenten het eigenlijk beter uit hun producten kunnen halen, omdat er nog te veel onzekerheid is en we eerst prioriteit moeten geven aan onderzoek. Ja, nou begrijp ik dit standpunt, maar dat wordt dan blijkbaar niet in Nederland door de wetgeving ondersteund, omdat het gewoon nog in producten zit. Is het in alle Europese landen zo, of zijn wij een van de weinigen die dit gewoon nog toestaan? Wel, de Europese Unie staat het toe en Nederland momenteel ook nog. Maar wij willen heel graag dat dit verandert. Het bureau geeft ook aan, de minister Bruno Bruins, hij is de minister van Gezondheid enzovoort, ook nog aan dat het beter uit de producten zou verdwijnen. Dus we doen er alles aan dat dit zal gebeuren. In Frankrijk bijvoorbeeld hebben ze het onlangs wel al geweigerd. En het moet tegen 2020 uit alle producten gehaald worden. En wij hopen dat Nederland ook zal volgen. Oké, we gaan het afwachten. Want ja, ik begrijp dan dat het lastig is voor producenten natuurlijk, die dat in hun productieproces gewoon hebben zitten. En dat is lastig om dan dat productieproces om te gooien. Maar ik denk dan de gezondheid van de consumenten is toch wel heel erg belangrijk in dit geval. Maar goed, dat is mijn mening. Ik wacht het af. Ik hoop dat we het voorbeeld van Frankrijk gaan volgen. En ik zou zeggen, hou ons op de hoogte hoe dit verder gaat met de kleurstof titaniumdioxide. Oxide, dus E171. Ik sprak hierover met Elif Stepman. Zij is campaigner bij Foodwatch. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel Mariska. En daarmee kwam een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Fijn dat je mijn gezelschap hebt gehouden tijdens deze chaos. Want dat was het wel een beetje hier in de studio. Maandag is er weer een late avond. Ga ik je vertellen natuurlijk. Dan zit hier Harry Kuipers. Ook weer gezellig. Hele lekkere muziek ook. En nou ja, gewoon hele mooie onderwerpen. Ik wens je een hele mooie nacht. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. Ja, wel rusten als je zo meteen gaat slapen. En als je gaat werken of... Nou ja, zou zomaar kunnen aan het werk bent, dan wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit van deze aflevering van De Late Avond. Een prachtige van de Commodores. Hier zijn ze met Easy. I wanna be happy.